حب دنیا آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف خرم مراد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم۔ عن ابی عبد السلام عن صعبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ رواه ابو داود، جلد 16 صفحہ 165۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی کتاب پہنچائی اور خود اس پر عمل کر کے یہ بتایا کہ زندگی بسر کرنے کا صحیح راستہ کیا ہے، اور اس امت سے وابستہ لوگوں کو اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ آنے والی امت کو کس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ جو امراض پیدا ہوں گے، جو خرابیاں پیدا ہوں گی، ان کا سبب کیا ہوگا اور ان کا علاج کیا ہوگا؟ آج جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ اسی موضوع پر ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ گویا اس کے اندر آج کے زمانے کی تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت قریب ہے کہ بہت ساری قومیں آپس میں ایک دوسرے کو تمہارے خلاف بلائیں گی، جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو اپنے دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے اور اس دن ہم اس حالت کو پہنچ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس روز تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم اس جاگ کی طرح ہوگے جو پانی کے اوپر یا دریا اور سمندر کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل میں سے تمہارا خوف، ہیبت اور رعب نکال اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اس روایت کو ابو داؤد نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں گے، پہلے تو آپ نے تصویر کھینچی ہے اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ہو جائیں گی، صرف جمع ہی نہیں ہو جائیں گی بلکہ ایک دوسرے کو بلائیں گی کہ وہ تمہارے خلاف لڑائی لڑے اور تمہیں کمزور کرے۔ اس کی مثال آپ نے اس طرح دی کہ جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں، جب کھانا لگ جاتا ہے تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ آئے بیٹھیے کھائیے، تمہاری حالت بھی اس دسترخوان کی سی ہو جائے گی اور تم دوسری قوموں سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ جب یہ تصویر نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو ظاہر کی نظر تو یہی سوچ سکتی ہے کہ اس کی کوئی مادی وجہ ہوگی۔ چنانچہ ایک پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ کیا یہ تعداد کی کمی کی وجہ سے ہوگا کہ ہم اس دن اس حالت کو اس طرح پہنچ جائیں گے؟ اس زمانے میں تعداد ہی پر اصل قوت کا انحصار تھا، لڑائی میں بھی فوجوں پر انحصار ہوتا تھا، قوموں کے غلبے اور برتری میں بھی تعداد پر انحصار ہوا کرتا تھا۔ اس لیے مال اور بیٹے، ان دو کا ذکر قرآن مجید نے بار بار کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ تعداد سے مراد یہاں نفری نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو اس کے اندر ہر قسم کے مادی وسائل شامل ہیں۔ کیا ہمارے پاس مال کی کمی ہوگی؟ اس لیے کہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور مال بھی نہیں تھا، اور دنیاوی وسائل بھی نہیں تھے، اور ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور اسلحہ اور قوت بھی نہیں تھی۔ پوچھا، کیا ہم کم ہو جائیں گے؟ قلت میں تعداد کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قلت شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس وجہ سے نہیں ٹوٹ پڑیں گی، اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ تم قوت میں تعداد میں بہت کم ہوگے، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہوگی، تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی، تمہاری قوت بھی زیادہ ہوگی، مال اور اسباب بھی تمہارے پاس ہوگا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنی بڑی تعداد کے باوجود اور ساری مادی قوت کے باوجود ہوائی جہاز بھی ہوں گے، ٹینک بھی ہوں گے، توپیں بھی ہوں گی، پیٹرولیم بھی ہوگا، ان سب کے باوجود تمہارا وزن اس طرح ہوگا جس طرح پانی کے اوپر جاگ ہوتا ہے۔ جاگ کا وزن نہیں ہوتا، بظاہر دیکھنے میں تو بہت نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی صلاحیت اور استعداد نہیں ہوتی، وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تمہاری دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت سب کچھ نکال دے گا، دشمن تم سے ہرگز نہیں ڈریں گے، اور جس طرح چاہیں گے تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، جس طرح چاہیں گے تمہیں اپنا آلائے کار بنائیں گے، جس طرح چاہیں گے تمہارے مال و اسباب کو کھائیں گے، تمہارے وسائل کے اوپر قبضہ کریں گے۔ دشمن تم سے نہیں ڈرے گا، تمہاری تعداد اور اسلحے کے باوجود اس کے دل میں تمہارا کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کا لفظ استعمال کیا، وہن کے معنی کمزوری کے ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا کہ وہن کا کیا مطلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ حدیث پر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج واقعی ہماری حالت یہی ہے، اور آج ہی نہیں ہے، تقریباً 150 سال سے یہی حالت ہے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اسی طرح کی حالت ہو چکی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب منگول اٹھ کر آئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں سے مل کر اور کبھی ان کو اپنا آلائے کار بنا کر ان کی قوت کے بل پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمانوں کے ممالک پر قبضہ کیا، ان کی آبادیوں کو تخت و تاراج کیا، ان کی تلوار سے ان کی گردنیں کاٹی، سروں کے مینار تعمیر کیے، مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کے بڑے بڑے عالی شان مراکز تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب تباہ کر دیے۔ 1258 عیسوی میں بغداد پر ہلاکو خان کے قبضے کے بعد بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، کتب خانے جلا دیے گئے، یونیورسٹیاں جلا دی گئی، اتنے لوگ قتل کیے گئے کہ دریائے دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو گیا۔ تاتاریوں کا بغداد کے اوپر قبضہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ شمار ہوتا ہے۔ جب مغربی اقوام اٹھے تو دوسرا دور آیا، انڈونیشیا، ملیشیا، مراکش، تیونس، الجزائر، ہندوستان، اردن، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ان کے غلبے سے بچ گیا ہو، جس کے وسائل پر انہوں نے قبضہ نہ کر لیا ہو۔ انگریزی اور فرانسیسی اور ولندیزی سب آپس میں مل گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی تباہی مچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصویر کھینچی ہے یہ آج کے دن کی نہیں ہے، بلکہ ایسے دور پہلے بھی آئے ہیں اور اب بھی آیا ہوا ہے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال و اسباب پر قبضہ کرنے کے لیے اور انہیں ذلیل کرنے کے لیے پوری دنیا ایک ہو گئی ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے باوجود کہ 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں، پورے اس کرہ ارض پر جتنے لوگ بھی چل پھر رہے ہیں ان میں ہر 5واں آدمی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان کا بھی مدعی ہے۔ مسلمان ممالک میں 90 کروڑ ہیں اور ان کی اپنی حکومتیں ہیں، اور 40 کروڑ اقلیت کی حیثیت سے دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں۔ آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر آپ ان کی فوجوں کو جمع کریں، ان کے ٹینکوں کو جمع کریں، ان کے ہوائی جہازوں کو جمع کریں تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، اس کے باوجود دشمن کے دل پر تمہارا کوئی رعب اور ہیبت نہیں ہوگی، تمہارے خوف سے کوئی رکے گا نہیں، ڈرے گا نہیں کہ تمہارے اوپر حملہ نہ کرے اور تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم وہن کا شکار ہوگے، اور وہن کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ تصوف سے اور اخلاقی روحانی اصلاح سے تعلق رکھتی ہے۔ اس بات کا تعلق قوموں کی ذلت اور عزت کے ساتھ، ان کی شکست اور فتح کے ساتھ، اور دنیا میں ان کے مقام سے کیا ہو سکتا ہے۔ اصل میں یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ قوموں کی زندگی اور عروج اور زوال کا انحصار مادی چیزوں اور مادی عوامل پر بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی تعداد پر ہے۔ جہاں تک بغداد کا تعلق ہے تو مسلمانوں نے خود دیکھا ہے کہ عرب سے نکل کر آئے تو 100 کے مقابلے میں 10 باری ہوتے تھے۔ غلبے کا انحصار اسلحہ پر نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا جو رومیوں اور ایرانیوں کے پاس تھا، اس کے باوجود وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد بھی تاریخ مناظر پیش کرتی رہی ہے کہ تھوڑی تعداد بڑی تعداد پر غالب آ گئی۔ اصل چیز جو قوموں کو عزت اور بلندی کی ضمانت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی مقصد ہو۔ ضروری نہیں کہ یہ مقصد حق ہو، کوئی مقصد ہو، اس کے ساتھ ان کو محبت ہو، اس کو وہ اپنا مقصد سمجھے، اس کے لیے وہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں، ضرورت پڑے تو دنیا کے نفع کے اوپر ترجیح دینے کو تیار ہوں، اس کے لیے اپنی جانیں بھی دینے کے لیے تیار ہوں، موت سے نہ ڈرے۔ جس قوم کے اندر کسی مقصد کی یہ محبت پیدا ہو جائے اور وہ اس کے خاطر دنیا کے ہر نفع کو ترک کر دے اور موت کے منہ میں جانے کو تیار ہو جائے، تو وہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اگر وہ اپنے مقصد سے محبت رکھتی ہوگی، اس کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوگی، اس کے لیے دنیاوی تکالیف اٹھانے کو تیار ہوگی، تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر غالب کرے گا اور عزت دے گا۔ اور جس کے اندر سے یہ چیزیں نکل جائیں تو پھر اس کا کوئی مقام باقی نہیں رہتا۔ انسان کے جسم میں جب تک روح ہے، اس کی سانس آتی اور جاتی ہے، وہ چل پھر سکتا ہے، اپنا کام کر سکتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے اور بے شمار کام کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک سانس کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اس سانس کا آنا جانا بند ہوا اور روح نکل گئی تو بظاہر وہ جسم تو ایسے کا ایسا ہی رہتا ہے، لیکن اس کی ساری طاقت، صلاحیت اور استطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ وہی ہاتھ اور پاؤں، وہی دماغ، وہی زبان، ہر چیز موجود ہے، لیکن بے حس و حرکت، کوئی جو چاہے اس مردہ جسم کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح قوموں کی اپنے مقصد سے محبت جسم میں روح کی طرح ہے، زندگی اور عروج اس سے وابستہ ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ مقصد کے لیے جدوجہد کرنے کا جذبہ قوموں کی زندگی کی جڑ ہے، اور یہ آرزو کے اندر پوشیدہ ہے۔ آرزو کیا ہے؟ کچھ کر جانے کا عزم، کہیں پہنچ جانے کی تمنا، کسی کو حاصل کرنے کا جذبہ، تو آرزو کے اندر زندگی کی جڑ پوشیدہ ہے، اور اس آرزو کے لیے جستجو ضروری ہے۔ جستجو کے معنی جہاد اور کوشش کے ہیں۔ اس لیے دنیا کے نقصان اٹھانے اور اپنی جان قربان کرنے تک دنیا کی محبت اتنی غالب نہ ہو کہ مقصد نگاہوں سے غائب ہو جائے۔ قوموں کی زندگی کی جڑ، جو اس کی روح، اس کی اصل ہے، ان دو چیزوں کے اندر ہے، ایک آرزو اور ایک جستجو، ایک مقصد اور ایک اس کے لیے جہاد، ایک نصب العین اور اس کی محبت، اور ایک اس کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے قومیں دنیا میں غالب ہوتی ہے، زندہ رہتی ہے، دوسروں پر ان کی ہیبت اور روب بیٹھتا ہے، دوسروں کو جرت نہیں ہوتی کہ تھوڑی تعداد کے باوجود ان کے اوپر روب ڈالے، یا ان کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے، یا ان کو نقصان پہنچائے۔ شروع میں مسلمانوں کا یہی حال تھا، ان کی تعداد زیادہ نہ تھی، ان کے پاس اسلحہ نہ تھا، ان کے پاس وہ ساز و سامان نہ تھا جو قیصر و کسریٰ کے پاس تھا، لیکن وہ اپنے مقصد سے محبت کی خاطر قربانی دینے کو تیار تھے۔ وہ مقصد بھی حق تھا، اس لیے مزید قوتیں ان کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ انہوں نے تھوڑے عرصے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنا پیغام پہنچا دیا، اور ان کو اپنے دین کے تحت لے آئے۔ انہوں نے یہ سارا کارنامہ صرف اپنے ایمان اور اپنے مقصد سے محبت کے بل پر اور اس کے لیے جہاد کے جذبے سے سر انجام دیا۔ اگر مسلمانوں کا مقابلہ کافر قوموں سے ہو تو کافر قوموں کا مقصد باطل ہے، لیکن انحصار اس پر ہوگا کہ اپنے مقصد کے لیے کام کرنے کا جذبہ کتنا ہے، اپنے مقصد کے لیے جانے دینے کا جذبہ کتنا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اگر مقصد غلط بھی ہوگا لیکن جذبے کی یہ قوت ہوگی تو کافر ہونے کے باوجود دنیا کا انتظام اسی کے سپرد کیا جائے گا۔ آپ مسلمانوں کے حال پر غور کریں، آخر اس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے کہ آدمی موت سے نفرت اور کراہت نہ کرے، موت کے منہ میں جانے سے نہ ڈرے اور دنیا کے اوپر اس چیز کو ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنی کتاب سپرد فرمائی ہے، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کے ساتھ کتاب اتاری، اس میں اس کا مقصد یہی بتایا کہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ واضح کھلی آیات، نشانیاں اور زندگی بسر کرنے کا راستہ بھیجا، اور کتاب اتاری، ایسی کتاب جو میزان یعنی ترازو کا کام کرتی ہے اور تول کر بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس عمل کا کتنا وزن ہے، کس نیت کا کتنا وزن ہے، دنیا کے اندر ان اعمال کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید و منافع للناس، اس لوہے میں لڑائی کا بھی سامان ہے، قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے نفع ہے۔ اس سے پل بنتے تھے، اس سے کھیتی ہوتی تھی، اسی سے کارخانے بنتے تھے، اس سے بہت کچھ بنتا رہا ہے، اب بھی بنتا ہے۔ فرمایا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو آزمائے، اس بات کو جانچے، اس بات کو ظاہر کر دے کہ کون ہے جو اللہ کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اس امت کا جو مقصد اور نصب العین ہے، جس کے لیے اس کو جینا اور مرنا چاہیے، جس کی محبت غالب ہونی چاہیے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت اور مدد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پرکشش اندازی بیان اختیار کیا ہے، ورنہ اصل مدد تو انسان خود اپنی کرتا ہے تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہوں۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے، نہ اس کے رسول کو اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں کہا گیا ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ تو خود ساری طاقتیں رکھتا ہے اور ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے، وہ چاہے تو چشمہ زدن میں دنیا کے اندر اس کا دین غالب ہو جائے، صرف ایک ان کہنے کی دیر ہے کہ سارے لوگ درست ہو جائیں اور انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں۔ لیکن آزمائش تو زندگی کا مقصود ہے، اسی سے گزر کر لوگ زندگی کے اندر جنت کا راستہ بناتے ہیں اور اللہ سے قریب کا راستہ تلاش کرتے ہیں، اسی جہاد کے ذریعے وہ اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے مال و اسباب سے اور دنیا کے اندر حکومت اور غلبے اور عزت سے سرفراز فرماتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو آزمائے، سب کو دیکھ اور جانچ پرکھ لے کون سی قوم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والی ہے، اور اگر آپ اپنی مدد کریں اللہ کے دین کے لیے، اسے غالب کرنے کے لیے کام کریں تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں، تو اللہ نے اس کو اپنی مدد قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن نے کہا ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کی مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کرو، جو قوت اللہ نے دی ہے وہ اس راہ میں لگا دو اور جان کو بھی لگا دو، یہ ترقی اور عزت کا راستہ ہے۔ اس امت کا مقصد یہ تھا کہ وہ انصاف کے اوپر اللہ کے واسطے گواہ بن کر کھڑی ہو، یہ گواہی کسی کے بھی خلاف جائے، اپنے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے، امیر کے خلاف جائے، غریب کے خلاف جائے، انصاف کے اوپر قائم رہو، دوست کا معاملہ ہو، دشمن کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں انصاف کے اوپر قائم رہو، سارے انسانوں کے معاملات قسط یعنی انصاف کے ساتھ کرو۔ یہی وہ طریقہ ہے جس پر چل کر یہ امت دنیا میں غلبہ اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اسی آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے دعوت دی ہے کہ دوڑو، ایک دوسرے سے مسابقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا مال و اسباب زیادہ ہو جائے، زینت زیادہ ہو جائے، یہ سب تو فنا ہونے والا ہے۔ سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور سارعو، تیزی کے ساتھ بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یہ بالکل اس آیت سے متصل ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے اپنی کتاب اس لیے اتاری، رسول اس لیے بھیجے، میزان اس لیے اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور لوہے کی قوت اس لیے دی کہ جب قوت کی ضرورت ہو تو لوگ قوت کو استعمال کریں۔ جب بھی یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور امت بھول گئی کہ یہ امت کس لیے بنی ہے، اور جب بھی اس مقصد کی محبت دلوں سے اتر گئی، اس پر دنیا کی محبت غالب ہو گئی، اور لوہے کی قوت کو استعمال کر کے قربانی کی جو ضرورت تھی اسے ترک کر دیا، تو دنیا میں ذلت و مسکنت حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مال کا، کھیتی باڑی کا، ان سب کا نقصان ہوگا، بھوک سے اور خوف سے اور ڈر سے ضرور آزمایا جائے گا۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بیویاں اور تجارتیں اور مکانات، ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے اور پیاری ہے، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، جو شکست اور مغلوبیت کی صورت میں تمہارے اوپر آئے گا۔ جب بھی ایسا ہوا، تاریخ میں مسلمانوں کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ اگر 150 سال پہلے مغرب کی قومیں اٹھے اور بھوکوں کی طرح مسلمانوں کے دسترخوان پر گر گئیں، اور ان کے مسائل و ذرائع لوٹ کے غلام بنایا، ذلیل کیا، تعلیم کو بدلا، قوموں کو اپنے مقصد سے غافل کر دیا، اور سب کو تقسیم کر کے لڑا کے یہاں سے وہ چلے گئے، بظاہر تو چلے گئے لیکن ان کے پنجے اب بھی گھڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں انگریز، انڈونیشیا میں ولندیزی، اور الجزائر میں فرانس نے یہی کیا۔ یہ سب اسی لیے ہوا کہ یہ امت اپنے مقصد سے غافل ہو گئی اور اس کو بھول گئی۔ اس امت کا جواز صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے جدوجہد کرنے کو تیار ہو، اس کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہو، اور اس کے لیے موت کے منہ میں جانے کو تیار ہو۔ زندگی کو اس مقصد سے محبوب اور عزیز نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے لیے بیان فرمایا ہے، اور جو فی الحقیقت اس پوری امت کا مقصد ہے، اور جس کے ساتھ اس امت کی زندگی وابستہ ہے۔ اس حدیث کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ یہ امت اپنی مقصد کے لیے جدوجہد کرنے میں مقصد سے زیادہ دنیا سے محبت کرنے لگے گی، تو اس امت کا یہ حال ہو جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی کہ آؤ، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور بھوکوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ 125 کی تعداد کے باوجود، اسلحے کے ذخائر ہونے کے باوجود، ہزاروں ہوائی جہاز اور ٹینک رکھنے کے باوجود، وہی حال ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، دوسری قوموں کے مقابلے میں تمہارا روب ہوگا، نہ ہیبت ہوگی نہ خوف ہوگا، اور وجہ تمہارے دل کی یہی بیماری ہوگی۔ اس کی وجہ سے تم اپنے مقصد کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے عاجز ہوگے، دنیا کی محبت غالب ہوگی، اور موت کا خوف بھی ہوگا۔ موت سے کراہت اور دنیا کی محبت وہ چیز ہے جس سے ملت اور قوم اپنے مقصد پر چلنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کو من اور سلوہ نہیں چاہیے، ہم کو تو کھیتی باڑی چاہیے، گیہوں چاہیے، دال، پیاز، لہسن چاہیے۔ دراصل جب من اور سلوہ کھا رہے تھے تو زندگی جہاد کی زندگی تھی، اپنے گھر بار سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور مار مارے پھر رہے تھے۔ ان کی یہ درخواست کہ من اور سلوہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ بیٹھے کھیتی باڑی کریں، اپنا گھر بسائے اور اپنی دنیا کے کام کرتے رہیں۔ تو یہ دراصل سخت کوشی کی زندگی سے، جو دنیا پر جہاد کو ترجیح دینے کی زندگی تھی، فراغت اور جہاد سے فرار کی خواہش کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تم بس جاؤ، شہر بساؤ، تہذیب بنا، اور پھر فرمایا، غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے، اور اللہ کا عذاب ان کے حصے میں آیا۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ